Ook zo'n groot masker. Er zit wat verf op. Je brandt. Ja, dan een steekje schoon. Ja, hier zit het. Ja, ik zit al een stuk beter. Was dat ook een... Ja, er zijn nog wat... Die glas is dat ook. Er zijn nog wat pijnpuntjes hier en daar. Dat is weer over. Oké, dan kom ik een keertje schoonmaken. Ja, dat is toch lekker, hè? Ja, dit ziet er... Eet het toch maar wat, zeker? Ja, toch maar een beetje, ja. Ja, het is echt een hele goede klankkast, dit. Ja, hè? Ja, man. Ik knijt de doos op de pap van maken. Even aanduwen. Wat leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Oh, oh, de pijn. Ja. Ja. En... Zo. Meer nog even. Welkom bij deze aflevering van Orgastisch Lachen. Heel bijna. Ja! Ja! Ja! Ah! Op! Ja! Klaar is Kees. Zo jongens. Een heleboel on fire. Ja, alles in de fik, ja. Zo man, echt. Thomas. Nou, dat komt helemaal goed in, denk ik. Precies, we hebben een houtbak. Een houtbakje erbij. Ja, oh, kijk, daar komt het aan. Hoor. Moet ik gaan, dat moet gaan. Isa! Papa komt. Ah, je wordt gehaald. Is het op tafel? Oké. Je wordt weggehaald, hè? Ja, precies. Ja. Thomas. Ja, je wist het al. Ja. Als dezelfde vijf mensen weer een vraag stellen over het apparaat, ja. Dan is het gewoon een nee, want hij is niet voor mij. Het staat uit, hè? Ja. Oh, stel eens wat... Hoe je het weet, gaan ze met je apparaat vandoor. Beginnen ze vragen te stellen, wat... Nee hoor. Valt gewoon heel langzaam. Dat, een beetje bewegen. Deze? Ja, een beetje een... Op. Van links naar rechts. Oh, dus je ga je naar links, dan stop je even, ga je naar rechts, stop je even, ga je naar links, stop je even. Een soort wals. En dan vloei je hem, ja. Maar je gaat dus nooit van de rechte lijn eigenlijk? Nee, nooit. Je pakt hem maar van links en je pakt de twee zijkwandjes. En dan wordt hij het midden goed heet en dan brandt hij in en dan... Ja, zeker bij zijn staande last. Alright, ik ga snel even met hun allemaal mee. Ja. Oh. Kleine losse dingen weg. Zorg je dat je op tijd weer terug bent? Ja, ja, ja, voor de avondshow. Ja. Even kijken, wat heb je allemaal liggen, wat kan verdwijnen? De avondshow. Nou, gaan we even verder kijken. Nou, bedankt voor deze spektakelshow. Even kijken of er hier nog wat herrie gemaakt wordt. Ah, kijk, er wordt klassieke elektrode gelast. Oh ja, ik kom even wat geluid stelen. I can find all the parts, second hand. met je contact gestoord nu, het metaal? Ja, ik ben nog aan het leren, dus ik ben een beetje traag. Oké. Maar je bent met elektroden aan het lassen, hè? Ja. Maar dat is heel moeilijk. Ja, dat merk ik. Huh? Dat merk ik. Maar dat is wat we nu hebben, dus okay. Het andere apparaat is iets mis mee. Dus, ja, ik heb het ooit geprobeerd te leren op zo'n ding, maar te moeilijk. Het is echt heel moeilijk, want hij plakt steeds vast, weet je wel. En dan, Ja, precies dat, inderdaad. Moet ik iets vasthouden even, of... Ja, het is meer dat ik even een beetje... Je zit in een knoopje op. Blijven liggen zo. Nou, spanning stijgt. Oké, okay, het zit vast. Ja. Oké. Ik heb wel mijn gat dicht gekregen, dat is mooi. Wat? Mijn andere gat dicht gekregen. Oh, die. Oh, daar. Ja, ik ben overal gaten maken. Ah, mijn gat is dicht. Maar volgens mij moet je die slak er ook afhameren, toch? Ja. Dus dat moet ik misschien ook even doen. Ja, voordat je nog een keer... Ja, toch? Want dan bouwt op. Waar doe je dit mee? Zo'n punthamertje. Hebben we die hier? Liefst een puntje, maar... Ja, je moet het wel grof. Echt uitbikkelen, hè? Ja, maar je hebt... puntig hamertje. Die zal toch hier moeten zijn, hallo? Ja, ik als je elektroden los hebt, dan... Nou, de Big Hammer is verdwenen. Er ligt hier een punt ding, niet zo'n ding, maar wat meer massief. Ah, dat. Ik zal hem hier even mee rammen en als dat niet lukt, dan hamer ik hem. Dankjewel. En als schraven. Ja, kijk eens. Staalborsteltje. Oh, heel veel super leuk. Ja, ik moet zeggen dat ik ook geen staalborstel gezien heb nog. Ja. Oh, ja. er heel mooi uit. Ja, maar ze zijn, hier zijn lijnen, daar zijn lijnen, maar we moeten eigenlijk tussen. Ah ja, precies, met je zo heen en weer stereo. Ja. Better. Kleine aanpassing. Hallo, hallo. Hallo. Oh. Oké. Ja, lekker bezig. Ik sluit de wil even in het glas zo. Moet je een fotoapparaat hebben? Nee, ik moet de achtervrouw even omkleden, denk ik. Oh, jij moet deze hebben? Nee, maar ik pak even mijn korte broekje en een t-shirt en dat is heel goed. Oké. Okay. Pam, pam, pam. Ja, en daarna is denk ik een beetje etentijd. Ik heb tenminste nog gemaakt. Ja, ik ook. Bah. Oké. Okay. Nou goed, het zit vast. Zeker niet mooi, maar... Maanlandschap. Ja, precies. Is ook mooi. Wow. Ja, toch? Ja, ik ga deze misschien wel eventjes Nou, dat was ja, lekker hoor. Een beetje schoonslijpen. Oh ja. Waar is het voor eigenlijk? Wat gaat er Ik was, wou eigenlijk gewoon een beetje leren lassen. Oké. Okay. En ik ben een soort van logo aan het maken voor aan ons kraakpand. Oké, okay. Wat pand is dat? Ik zit in Enschede. Oké. Dus, maar we zien er gewoon uit als een normaal huis. Dus ik dacht, het is wel leuk om iets herkenbaars te hebben. Ja. Dus we hebben maar gewoon wat dingen hier uit de berg getrokken. Ja, nou ja, materiaal genoeg hier om ja, op zich wel. Ja, het is wel heel veel verschillende soorten metaal door elkaar, maar... Tuurlijk, ja. Dus, dat is het hele idee toch? Mm-hmm. En maak er wel zo. Ja. En heb je het logo al in je hoofd? Of, ja, een beetje. Dus ik wou dat hier opmaken. En dus is er een letter K is het. Lassen en dat dan weer hier aan vastmaken. Aan een oude naaimachine en dan kan dat draaien. Hey, weet je of ik hierop kan lassen? Ja, ik denk het wel. Ja? Hey, maar hoe weet je dat dan? Het ziet eruit als gewoon staal, toch? Dat ligt gewoon aan de metaalsoort en of dat gegoten is of niet. En dat kan je zien. Oké. Okay. Schietijzer, dat lost niet zo lekker? Of, Nee. Kan wel, maar je kan er geen dragend ding mee doen. Of, omdat, soms dan las je het en dan koelt het af en dan pas dan breekt het. Ja, dat is een gietijzer. Dat is een ding apart en dan heb je weer voor H6 is anders en als iets verhard is het weer anders. En dan, shit, ja, want ik vroeg me af, wat is nou het voordeel van zo lassen met die elektrode? Want het is veel moeilijker toch? Het is toegankelijk, je hebt niks nodig. Je hebt geen gasfles nodig. Je hebt geen machine nodig, je hebt geen ding. Het is gewoon, je hebt het kleine doosje, inprikken, klaar. Ja, het is gewoon 220. Oké, begrijp ik wel. Ja. Nou, hoe heet jullie kruisband nou? De Kanteling. De Kanteling, oké. Goed zo. Dus vandaar de K. Ja, nou is goed. Good luck. Thanks. On your mission. Thanks. Veel plezier. Ja, dankjewel. luisteraar. Dat was het geluid van een soort turbo-ijzerzaag. Ja, gewoon een afkortzaag. Gewoon een afkortzaag, oké. Ja, het is een ijzerzaag met allemaal watertoestanden en zo. Is meer gebruiksklaar of niet? Is allemaal, ja, op het moment. Zeker. Maar hier is één toetsaanwijzing aan deze. Ja, nou, het gaat allemaal heel goed hier. Het is nog niet klaar, maar het is ook nog geen tijd. Het vuur is nog aan. We gaan eens even kijken wat er nog meer aan de hand is. Ah, kijk. Het plasma vuurhout ding is aan het draaien. Ah. Kijk eens. Hij draait. Ja. Nou, lieve luisteraar, wat je hoort is het geluid van een ronddraaiend ding. It works really well. Very beautiful. Dankjewel. Het is een heel mooi geluid ook. Ja. Toch? Ja, ja, ja, ja. Zeker. Uit mij komt ook een heel mooi geluid als ik dronken ben. I don't know if it's heel mooi, but yeah, sure, it's geluid. Geluid. Het is heel mooi ook. Waarom niet? Heel mooi ook. Ja, yeah, he's a mooi ook. He's a mooi oak. Mooi oak. You are a really nice oak. Ja, ja. Mooi oak, ja. Oak. Ja, heel mooi oak. Oak. Hallo. Zeker. Oké. Dit is wow, oh, it's going really fast now. Ja, yeah, there we go. Ah, you're building the bus. Oh, yeah, fight the global warming, huh? Yeah, that would be nice, huh, to put a planet on top of it. Yeah. Nou, gaan we even verder kijken. Wat er gebeurt allemaal. Nou ja, we moeten even de batterij in de gaten houden nog. Nou. We hebben nog 25%. Dus we kunnen nog even. Oh, er zit nog een hele hoek hier die we nog niet bekeken hebben. Zo, is dat hier een auto? Op zijn neus. Maar de neus is. Ja, een soort cyber-ding. Zo, nou dan komen we hier weer bij de. Ja, hoe gaan we dit nou noemen? Het ronde vijvertje. Hier staat er nog een. Scooter. Een scooterkunstwerk. Althans. Een deel is scooter, een deel is twee poten. Het is een soort monster. Is het een wijd opengespierde mond die urinoir is. Ze zien pas een urinoir, zou ik maar zeggen. Wat staat er te gebeuren hier? In English or, or in French? What's about to happen here? It's a kind of spaceship capsule swinging under a kind of bridge. Uh-huh. And there will be a mechanism to turn the antenna and to do a movement with the satellite at the end. Uh-huh. And you have the satellite above the water, like. Like the Earth, the universe, yeah. And so you are kind of we call it the And this is going to float somewhere? Yeah, to swing in there. Ah, okay, a swing. Okay, ah, so you can... Yeah, and with the movement, you have a mechanism there. Mm-hmm. Okay. And so the antenna, the spaceship, mm-hmm. antenna and satellite. And, so when is this going to fire up? Maybe tonight, I hope, because after we will put some light for the satellite and it's like a disco ball under the water. Oh, great, yeah. It's the idea. Yeah. We will see. Yeah, we'll see. Okay, thank you. Good luck. Nou, het gaat allemaal lekker met de satelliet. Even kijken wat er allemaal aan de hand is nog hier. Het ziet er bijna uit. Zo, nou dat was een dat voor een ding, ja ook zo'n ding, kunstwerk. Huh? Oh, hier is een soort tering, ja dat is een rare type molen, shit of zo, ik weet niet precies, dat is nog van de waterzuivering. Hmm. Ja, dat is een mooie type shit. Nou. Met patat en oké, was de... How did it go? Oh, it was super cool. Yes? Yeah. I saw you floating a bit, it was quite erotic also, I think. Wait, what? Or erotic, is it? Erotic to saw you floating around, I don't know. Not really. I don't know. This is not what we actually want to transmit. Want to transmit at all? No. But it I am sorry. Yeah, it's okay. But, okay. But it was good. You're confident for tonight for the real deal. Yeah. You'll be fine. Si, si. Yes. Okay. Well, thank you. Zo, nou dat is weer een lekker niet te vlot gesprek. Daar zijn we heel goed in bij Radio Paprika. Oh, kijk. Oh, kijk. Zo, we zijn live op Radio Paddenpoel. Oh jee. Ja, spinnenweb, aan je weer, hoe kan dat nou? Dat is erg. Ik stond net in zo'n kunstwerk te roeren. Een kunstwerk te roeren? Ja. Het is niet dat die spin ook zin had in bier. Hé, wat? De spin had zin in bier. Die dacht, ik ga het hier doen. Bier, ik kom hier wonen. Ja. Neem mijn kinderen mee. Lekker man. Ja. Dus is het... Hey, maar het is een leuk feestje. Ja, nou. Allemaal weg. Ja, ik knip het wel eens, ja. Oh, dat heb je nog niet gezien. Oh, ja, ja. Nou, heel lang niet gezien. Ja, ja, dat klopt, ja. Heel lang had ik dat niet gezien. Waar ben jij geweest om? In Almere. Nee, dan heb je... Ben je nog op de schip? Gewoon in Almere. Maar ben je ik nog ben op een Almeerse. Schip? Ja, met de boot. De boot is ook een Almeerse. Ja. Maar je hebt een goed plekje nou om in de meer te liggen. Ik mag daar helemaal liggen. Ik heb ook zelfs een appelboom. Wat heb je? Een appelboom? Een appelboom! Dus je hebt gewoon een appelboom. Wauw. Appelboom en alles, wat is dit? Ja, dat is twee wijn krijg ik nu. Ja. Zij dankzij dat jij er ook in. Ja, dan drink ik dat dan. Nee, dat kan. Ik heb het allebei. Ik heb hard gewerkt vandaag. Hoi. Dat is hier, maar, Ja, vanavond hebben we twee fantastische groepen spelen. Onze huisband Zibaboo, ja. Met Space Punk en een echte punkband, de Altoids. Altoids, ja. Maar, vanaf 9 uur. Zibaboo is een hele constellatie daar met Marijn en het vuur. En, nee. Oh, dat, ja, daar komt vanavond ook nog een performance, ja. Oh, oké, ja. Dat is niet Zibaboo. Ik dacht dat Zibaboo misschien opgevallen was in dat... Nee, dus een hele goede, talentvolle muziekgroep. Hier komt Zibaboo. Ja, die spelen binnen. Ja, oké. Okay. Ja. En... Horen ze wel wat op de radio? Ja. Radio? Ja. Ja, ook de band? Ja. Allemaal? Ja, en alles komt tegelijk. Over. Ja, dat komt over. Ja, daar heb ik een koptelefoon. Vandaar die hond. Hans heeft een hond. Ja, ik neem mijn hond altijd mee. Maar ja, dus heb jij nog een advies voor de luisteraar die thuis op zijn reet zit? Nou, je zou nog kunnen overwegen om net voor het invallen van de duisternis hier naartoe te komen. En de wonderlijke scrap metal artworks te aanschouwen. Ja. En daar zit wel wat fraais tussen. Zeker weten. En dan daarna kan je de avond lekker vervolgen binnen. We hebben hier friet, pizza en een combi van die twee. En, nou. En die mooie bands waar ik het net over had. Ja. Nou, en die friet. Daar wil ik nog wel wat over kwijt hoor. Want dat is de eerste friet in mijn leven die 9,5 haalt. Oh. Hoe kan dat zo? Ze hebben hem in de vorm van een gootje gesneden. Oh. Waardoor je echt dubbel zoveel knapperigheid hebt. Zo. En je hebt gewoon een schepje om je mayonaise in te jekken. Maar dat, ja. Dat is wel een lekkere klobber. Ja. Toch? Dus, ja, maar blijven uitvinders op dit terrein, hè? Ja. Ja. En blijf dus gewoon vies beuken met zijn klodders. Ja. Uitvinders. Ja, dat ook. Ja. Meer smeer. Ik ben meer van de gepaste terminologie. Ja, oh, ja. Ja. Een soort politicus. Ja, dat, ja, correct. Een soort politicus. Correct. Ja. Een activistische politicus, ja. Dan wel. Ja, politieke activist. Ja, allebei waar. Volgens mij gaat het best lekker. Ja, laten we even buiten gaan. Ja, even naar buiten. De teringherrie van die kutpunkers, weet je wel. Laat ze gewoon even, laat ze een beroep kiezen en gewoon wat nuttigs gaan doen. Nou, nee, ik vind dat ze... Nee, ze kraken niet. Oh. Nee, die wonen hier. Wij zijn hier. Onschuldig. Wij hebben hier toestemming. Ja. Hier hebben wij gewoon een huurovereenkomst met gemeentelijk vastgoed en daar betalen wij vet voor. Ja, is dat zo? Jazeker. Wij betalen gewoon een maatschappelijke huur, heet dat dan. Dus dat is voor Amsterdamse niet begrippen. Gewoon een vastgoedprijs, maar een maatschappelijke huur, omdat wij worden gezien als een maatschappelijk project, cultureel project. Maar voor ons zijn dat enorme bedragen. Ja, ja. Dus dan moet je toch wel in de vijf nullen gaan denken. Ja, en dat brengen wij hier met z'n allen op. En door ons gewoon laveloos te zuipen en een bier. Nee. Nou, dat levert wel een aardige bijdrage. Ja. Nou, gelukkig hebben wij heel veel publiek met onze culturele activiteiten. Ja. Dus wij gaan, we hadden nu de laatste maand, dan schommelen we toch zo tussen de 7.000 en de 10.000 mensen. Wow. Ja, serieus. Dat is wel echt bijvoorbeeld op de gemiddelde Word-avonden die we doen, dat is hip-hop en spoken word en zo. Ja, dan trekken wij 300-400 man. Ja. En dan hebben we 3 van dat soort feesten in een weekend. Ja. Ja, dan heb je 1200. Door de week is er van alles te doen. En, Ja, dat gaat maar door hier, hè. Dat is echt niet te geloven. Wij zijn in een sneltreinvaart, in een sneltrein gesprongen. Ja. En daar zijn we niet meer van af te halen. Ja. Nee. Ja. En wij moeten dat ook wel. Want ooit riep Mike Taveer van Robodoc. Wat zei die nou ook alweer? Cultureel statement, cultureel verzet. Nou, goed. Ja. Dat hebben wij, dat doen we en dat hebben we ook nodig. Ja. Want in theorie moeten wij volgend jaar 1 oktober weg. En dan is het klaar. Wat? Ja, dat was vanaf het begin bekend. Dan alweer af? Wij hebben hier een huurcontractje getekend voor 3 jaar. 3? Maar, ja. En meer zat er in die tijd niet in. Ja. Nu, in de tussentijd, is er veel veranderd. Ja, het wij groene, hebben groene, laten, groene wij, hebben, wij hebben laten zien dat het Groene Veld definitief een plek op de culturele landkaart van Amsterdam heeft veroverd. Dat kan je al stellen. En ook de stadsdeelcommissie en mensen uit de politiek van het centrum, die zijn heel tevreden en blij met wat wij hier doen. Ja, de buurt is heel erg betrokken. We trekken heel erg met de 3 omringende buurten op. Die staan hier achter de bar, die komen hier mee helpen opbouwen. Die mogen hier zelf ethisch feestjes geven of een trouwpartijtje doen. Ja. Nou, die hebben dit gebied ook ontdekt als een speeltuin. Als waar ze, want in hun wijk, die volledig versteend is, waar geen enkele voorziening is, die zijn blij dat ze hier kunnen andere mensen kunnen ontmoeten en noem maar op. Ja. Nou, dus iedereen ziet de meerwaarde wel. Mm-hmm. En nu is alleen het perikel dat hier een zoneringsplan, een soort bestemmingsplan is bedacht door de gemeente, wat beetje, wat eigenlijk geen rekening houdt met het voortschrijdend inzicht wat je zou kunnen zien. En wij hebben wel voor elkaar, samen met de gemeentelijke dienst van de vrije ruimte, dat dit gebied, dus waar wij niet wonen, voor altijd cultuur, recreatie en vrije ruimte is. Oh, okay. Dus dat is super. Wow, wow. Maar aan de andere kant, dat is geregeld. Wow. Dat hebben we voor elkaar. En nou hebben ze voor de andere kant bedacht dat de helft van waar wij wonen, dat daar energievoorzieningen voor de stad moeten komen. En aan de andere helft moet een sportveldje, een rugbyveld komen. Van een club die op een andere plek in Noord weg moet. En daar hebben ze geen rekening mee gehouden met ons. En dat betekent dat wij voorlopig niet in het plan zitten. Wel is ons gevraagd, willen jullie na oktober 24 de cultuur en de maatschappelijke programmering door blijven doen? Ja. Daar hebben wij natuurlijk gezegd, als wij weg zijn, dan gaan wij dat hier niet meer doen. Nee, want dan hebben we wel wat anders te doen. Ja, maar dat kan ook helemaal niet. Nee, dat als kan je niet bent, dan kan je dit niet. Nee. Nee. Nou, wij zijn met de buurt nu laatste half jaar een alternatieve visie aan het aanbieden. Ja. Die hebben we neergelegd in een buurtvisie. Ja. Die is ook naar de centrale stad gestuurd. Ja. En daar zeggen wij, nou, probeer nou niet alle goede dingen die je wil, stadsdeel. Die energievoorzieningen die moeten. Dat sportveldje moet ook. Ja. Maar wij moeten ook. Ja. Probeer dat nou niet allemaal in dit kleine gebied te proppen. Ja. Want dan komt geen enkele stakeholder tot zijn kwaliteit. Ja. Je kunt beter iets ruimer kijken naar de gebieden hier rondomheen. Ja. En dan alle stakeholders gaan plaatsen. Ja. Dus wij hebben daar vanuit die gedachte alternatieve locaties bedacht. Voor een Vattenfall, voor een Tennet en voor de rugby. Ja. En dat in dat spel zitten we nu. We zijn aan het onderhandelen. We zijn er nog niet doorheen. Maar er is wel veel begrip. Ja. Men ziet wel de punten die we aanbrengen. Ja. Maar een Vattenfall verplaatsen, dat doe je niet zomaar. Zijn multinationals, een grote speler. Amsterdam heeft daar een hele zware binding mee. Hè. Het warmtenet wordt volledig verzorgd door Vattenfall. En Amsterdam heeft daar eigenlijk een monopolie weggegeven. Ja, dat zit allemaal onder zware contracten enzovoort. Dus het wordt geen makkelijke strijd. Nee. Maar we gaan het zien. Ja. Wij geven niet op. Nee. Maar volgens mij zijn we ook gewoon echt goed bezig, toch? Die plannen die ik vind van wel. Met de buurt ontwikkelen, dat is altijd heel sterk. Je kan hier op een... we hadden hier zomeravonden, Hans. Dan kom jij door die poort binnen. En dan waan je je al in een vrijheidseiland. En dan loop je het terrein op. En eigenlijk wilde je later op de avond een band zien. En misschien nog een vegamaaltijd, 3-gangen menu voor een tientje komen eten. Maar dan word je overvallen door de zinderende dub die over het uitgestrekte grasveld klinkt. En daar loop je naartoe. Daar hebben ze lekker frikenspier. Dan zie je daar opeens lampjes in de bosjes. En fuck... Daar is een openluchtbioscoop gaande met een fantastische film. En dan komt uit de club van Stichting Malak die coachen Marokkaanse vrouwen. Hè, om weerbaarheid en noem maar op. En dan lopen er opeens 20 dames met hoofddoekjes tussen onze punkers met dreadlocks en weet ik wat allemaal. En dan zindert het hier op het terrein. Dan broeit het en dan denk je... Dit is een zwoele zomeravond op een plek waar op 10 plekjes tegelijkertijd wat te doen is. Ja. Waar de fuck zal ik eens heen gaan? Ja. Nou, ja. En dan die bands, die zie je altijd dan wel nog. Ja. Zeker daar, ja. Die Earthworks vond ik ook zo'n ontdekking, maar dat wist ik helemaal niet van. Ja. Ik ben geen onbekend hier, maar ik heb het is de enige studio nooit gezien, in de wereld. Ja. Nou kom jij als band om 8 uur in de ochtend aan. Nou, dat zal bij hun niet lukken, maar stel. Je laat je muziekinstrumenten uit. Ja. Je kunt 2-3 uur repeteren. Ja. Ga je eerst doen. Ja. Dan ga je naar de aangrenzende studio. Ja. Daar is de opnamestudio. Ja. Wat je net gerepeteerd hebt, neem je op. Ja. En dan hebben ze een platenperserij erbij. Ja, wat opgenomen is, kan je dan in het eind van de middag afhalen. En dan heb je een LP. Ja. Heb je een, dezelfde avond. In één dag kun je die hele cyclus bij hun doorlopen. Ja. Nou. Dat zijn natuurlijk fantastische dingen. Ja, geweldig. En de stad ziet dat ook wel. Ja. Dus ik ben blij met wat we hier met de groep mensen voor elkaar krijgen. Ja, respect hoor. Het is echt heel mooi. Het is echt groot, het is veel, het is mooi, het is goed. Het is, Maar we hebben daarom ook de Groene Veldkerk. En elke zondagochtend is er een hoogmis. En dan spreken beurtelings allerlei slipvelders de groep toe om elkaar te motiveren. Ah, okay. Er wordt nog net geen hostie uitgereikt. Maar, sommigen noemen dat ook de huisvergadering. Ja, dat is een ouderwetse term, daar moeten we niet meer aan beginnen. Geweldig. Nee, maar ik vind het klinken alsof het wel best wel goed gaat allemaal. En we allemaal strijden. Maar je moet even op onze site kijken. Als je wil weten hoe we ervoor staan, Er zit een knopje dat heet media. Ja. Daar zie je alle inspraken van de laatste tijd. Oh. Hebben we allemaal gefilmd. Ja, ja, ja. De brieven die we aan het stadsdeel hebben gestuurd. Ja. Zijn prachtige verhalen allemaal. Ja, ja, ja, ja, ja. En daar kan je het goed volgen. Ja. En daar zijn we qua toon, ja, een beetje inderdaad semi-politiek, noem maar op. Ja, ja, het, maar dan begrijp je wel waar we voor staan. Wat voor een gevecht wil ik niet zeggen, maar eigenlijk is het dat wel. Nou ja, het is wel een soort strijd. Want het punt is, Hans, wees eerlijk, wij zitten op een terrein van 7 hectare, 17.000 vierkante meter. Ja. Wil je dat voor de vrije ruimte van de stad voor altijd hebben, ja, dan weet je. Ja, dan moet je wel wat neerzetten. Dat gaat niet zomaar. Nee. Nee. Nee. En dat snap ik ook wel. Ja. Dus, en wij willen gewoon, wat dat betreft, willen we gewoon samenwerken met de stad, ook met de gemeente. Ja. De gemeente heeft een vrije ruimtebeleid waarin staat dat, beleidslijn nummer 4 is dat, dat er een permanente woonwerkplek van ongeveer 5 hectare, waar 125 mensen kunnen wonen, er voor altijd moet zijn, in Amsterdam moet zijn. Ja, en wij willen die plek worden. Eén grote plek, zeg maar, naast de anderen. Naast wat er elders is, maar één elders is, maar één willen ze altijd faciliteren, de grond daarvoor vrijmaken enzovoort. Ja, ja. Nou, wij denken van Fok, dit is de plek. Ja. Ik zou niet weten waar je dit, gezien de ruimtedruk op Amsterdam, waar je dit elders zou kunnen doen. Ik weet dat Vrije Ruimte onderhandelt met de Osdorpen Bovenpolder. Maar dat zijn sompige weilanden. Hmm. Als wij weg moeten en we zouden daarheen moeten, dat is een fucking disaster. Dan moeten wij met 60, 70 man al onze huizen en dingen weer gaan verplaatsen. Ja, naar die trieste ontruiming toen. En dan begin je, moet je daar opnieuw je stroom, je water, alles opbouwen. De gemeente ziet toch ook wat hier is? Die ziet toch dat zien ze. Dat het er al is. Ja, ja. Maar dan nog, veranderingen, het aanbrengen van veranderingen in bestaande plannen heeft een bepaalde doorloop en wendtijd nodig. Ja, ja, ja, ja. En wij zitten nu in die fase waarbij wij proberen, de politiek, de mensen die hierover gaan besluiten, te laten wennen aan het idee dat het niet zo hoeft als zij willen, maar dat het ook anders kan en dat misschien wel veel leuker is. Ja. Nou, beter, mooier. Dat zijn we aan het proberen. Ja. Nou, hartstikke goed, man. Ik heb er wel een goed gevoel over. Ja, zeker. Nou, en we hebben nog wat te doen, man. Ja. Want wij krijgen in oktober, ik was net met mijn dochter de nieuwsbrief aan het schrijven. Ja. Mijn dochter doet vrijwilligerswerk hier 1 dag per week. Okay. En dan, die gaat 1 oktober uitkomen. Ja. En als ik dan weer naar de kalender kijk volgende week, dan hebben we met de ADM community Metamorphosis, vet festival weer. Ja, en dan komt voor het eerst, met het omwentelen van de volle maan naar de nieuwe maan, is er weer tijd voor nieuwe energie en nieuwe ideeën. Nou, die hebben we. Dus het festival is er één. Maar ook Sleaze Festival. Oh, ja, die jarenlang overal zwervend bestaan. Zwervend, komen nu weer terug naar bijna in de zee gespoeld. De nieuwste editie. Ja. Vuige rock'n'roll. Ja, likkend aan de pussybar. Noem het maar allemaal op. Maar ook prachtige workshops waar je je monkey mind even stil kunt zetten. Ja, ja, of de magazine presentatie van Hard Hoofd. Kunstpolitiek, opinieblad. Dat vindt hier plaats. Ja. Super trots zijn we daarop. Ja. En dan hebben we weer een vette dubnacht. Een vette technonacht. Ja, maar ook de buurt met een aantal gekke avonden. Oktober gaat weer spetteren. Ik ben er wel blij om. Ja. En Zelf ga ik vaak vroeg naar bed. Maar ben ik blij dat al die jongeren van ons... Morgens om 7 uur gaat de wekker en dan moet weer naar kantoor. Al die jongeren die draaien dan die late nachtdienst. Hè? En gaat het heel goed af, toch? Gaat best wel goed. Natuurlijk worden er een hoop fouten gemaakt waaraan je zou kunnen ergeren. Maar, dat is allemaal onderdeel van het leerproces. Ja, zeker. Ja, we moeten allemaal zelf vallen, hoor. Ja. Maar wij hebben de laatste tijd 7-8 jongeren in onze groep aangenomen. Ja. Ja. En die bij ons zijn. Okay. En dat zijn met name drie, vier van jongeren. Van buitenaf, zeg maar. Ja. Okay, en die 3-4 jongeren die met name met performance en theaterkunst bezig zijn. Ja. Omdat ik zelf ook van mening ben, onze groep heeft programmeringskwaliteiten. Ja. Maar die zitten vooral in de muziek. Ja. Allerlei soorten muziek. Ja. En theater en beeldende kunst zijn, vind ik, een beetje vergeten de disciplines. Niet vergeten, dat zat niet in onze groep. Ja, ja, dat is ondergeschikt. Ja. En nu krijgen we daar nieuwe power mee. Ja. En we zijn een samenwerking aangegaan met de Rijksacademie. Oh. En we hebben nu een Chinese ecologische kunstenaar hier. Die heet Zhang Peng. En die... heeft een artist in residence op het Groene Veld. Oké. Achter deze achter silo. Ja. De open silo. Ja, nee, deze. Oh, die dichter. Ja, hier ja. Recht voor. Ja, ja, ja, ja. En die gaat met Erika ja. van de tuin en ja. Oscar van ja. de tuin. Ja. Gaat die permacultuur kunst maken. Oh, maar die woont hier een half jaar. Oh, okay, nou, en dan met Lotte, die werkt op de... Hogeschool voor de Kunst in Amsterdam. Die heeft nu 2 containers op het buitenveld gezet. En daar komen studenten van de Hogeschool voor de Kunsten, komen daarin. Met name performancekunst. Ja, ja, ja. En al die nieuwe jongeren die we hebben aangenomen, de inbreng van Lotte, de jongeren, en met Peng, dan hopen we met name dat beeldende kunst en performance en theaterdeel een boost te geven. Te gek, ja. En dan trekt het vanzelf alweer nieuws aan, toch? Zeker. Als het maar aangevuurd is, dan komt het allemaal wel. Ja. Hè? Ja. Nou, geweldig, man. Plannen zat. Ja. We moeten hier nog dit overdekken een keer. Oh, oké. Okay. Voor een maand alleen, om het Holland Festival een grote buitenopera te laten presenteren hier. Ah, cool. En ik zag daar ook nog een kunstwerk, wat nog van de waterzuivering is waarschijnlijk. Met hele diepe, ik weet niet, het ligt een beetje onder gegroeid of zo. Maar er zitten hele diepe constructies. In een van die bassins? Ja. Ja. Dat vraagt ook om iets. Ja, wij zijn daar nog niet aan toegekomen. Kijk, je hebt hier op het trein 4 ronde bassins. Ja. Dat waren bezinkingsbassins. Ja. En het heeft hier natuurlijk 20, 25 jaar braak gelegen. Ja. Dat water was dood. Ja. Wij zijn begonnen om in het eerste bassin gewoon een pomp te plaatsen. Ja. En fok, een jaar later gingen daar lelies in groeien. Ja. Hebben de goudvissen in gegooid. En die planten zich voort als een idioot. Oh, ja. En tot mijn verbazing zit er ook nog een gekke kaper in. Van een halve meter. Oh, toen dachten we, als we daar pompen in plaatsen. En als dat leven genereert. Ja. Dan gaan we dat allemaal doen. Ja. En dat hebben we gedaan. Ja. En nou zie je, als je die bassins afloopt. Ja. Zie je verschillende gradaties van ontwikkeling. Deze eerste is klaar. Ja. Deze, de tweede... Die is al, daar begint nu het groen ook te tieren en er begint leven in te komen. Ja. Die derde zie je opkomen en die vierde is nog een beetje morzelig. Ja. Maar wij hopen daar een stilte- en meditatietuin te maken. Ja, mooi. Een uitbreiding van de cultuurtuin. Ja. Ja, en dat is al een beetje gaande. Ja. We hebben nog niet wippende mensen in het struikgewas ontdekt, maar dat zal de volgende zomer zeker komen. Dat is een levensvorm die wel dra zal uittreden. Ja. Maar de vraag vooral is, mag dat in een stiltegebied? Fluisterseks mag altijd, volgens mij. En niet iedereen weet zich altijd in te houden. Maar, Ja. Dus wij hebben veel plezier hier, ja. Veel enthousiasme, ja. En regelmatig ook vette stress onderling. Kankerleien hier, kanker, want je hebt dit niet gedaan. Hè? Het gaat niet allemaal over rozen, ja. Maar uiteindelijk weten wij als groep elkaar wel te vinden. Ja. En krijgen we alles voor elkaar. Wrijving geeft warmte. Ja, hè? Zeker. Daar ben ik het mee eens. Ja, toch? Ja. Ja. Ja. Oké, dan wrijf ik nu ook even bij mezelf. Want ik heb weer een beetje koud. Ja, ik begin het ook koud te krijgen. Ja, het is een beetje ilig, hè? Ja. Ja. Nou, maar Hai, dankjewel voor deze uitgebreide update. Ja, graag gedaan. Zijn we spontaan. Onze luisteraar ook weer helemaal op de hoogte. Ja, heel goed. Ja. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Spreek je later. Ja. Nou, slaap lekker zo meteen dan, hè, als je vroeg naar bed gaat. Over een paar uurtjes, yes. Ja. Oké, dankjewel. Zo, nou, dat is nou, kijk eens. Lekker herrie. Goed dus. Even kijken bij de winkeltjes. Die hebben we niet gehad. Ja. Ja. Maar moet wel als papa. Hoi. Kan die draaien of niet? Die wat niet, want hij is vastgeschroefd, dus dan draait hij los, weet je. Oh, okay. Eigenlijk moet ik ze nog vast plakken. Of zo, weet je, een beetje uit elkaar halen en dan vastplakken. Dat is dus een beetje de zwakke punt, dan als je te veel draait, dan gaan ze uit elkaar. Oh, ja. Dat is de nadeel dus, als je alleen maar schroeft. Maar ja. De voordeel van alleen maar schroeven is dus, dat je dat gewoon thuis op de bank kan doen, ja. Zonder dat je per se naar een werkplek moet. Ja. Ja, mooi hè. Ja, thanks. Is het nu ook dingen te maken of ben je... Ja, ik ben de eentje ben ik nu een beetje begonnen. Ik heb natuurlijk niet al mijn materialen hier, maar ik gewoon zodat ik een beetje bezig lijk, ben ik dit aan het doen, ja. Je bezig lijkt. Ja, precies, ja. Ja, het is één grote performance natuurlijk, maar ja, mooi, lekker bezig. Ja, thanks. Ja, echt heel veel scrap metaaltjes. Ik heb hier nog van dit soort dingen heb ik kubieke meters. Echt letterlijk kubieke meters. Okay. Hij wijst nu op een bak met schroefjes, boutjes, moertjes, ringetjes, buisjes, plaatjes. Je mag best foto's maken, hè? Oh ja, ja oh, dat is goed dat je het zegt, want ik vergeet dat steeds. Dat is belangrijk voor de reportage. Oeh, reportage. Ja. Ja, de draak. Ja, I got so much self-esteem now. So you see, it was worth it to come, no? Maar ben je ook aan het verkopen of zo? Niet? Of, ik heb, dat had ik voor nu niet gepland, maar over het algemeen ben ik daar, sta ik daar wel voor open. Want het wordt nu ook langzaam zo'n beetje zoveel dat het bij mij thuis te veel ruimte wegneemt. Ja, dat past op een gegeven moment niet meer. Ja, precies, precies. Ja. Nee, maar over het algemeen sta ik daarvoor open. Ik denk op de volgende kunstmarkt van ADM ga ik ook een beetje daar prijskaartjes aanzetten. Ja. Ja. Nou, te gek, ja, succes. Mooi spul. Thanks. Ja. Ja. Hoe heet je? Constantin. Constantin, ja. Hans heet ik. Hé, hey. Agno. Mooi, ja, succes. Dank je, jij ook. Ja. Nee, geen ander. Nou, eens even kijken. Oh. De kunst. Ah, best neighbors. Hey, we're live on Radio Patapu. Are you live? Yes. Is this live? Oh, amazing. Yeah, still live. Amazing. Live? Oh, live. Yeah. Well, everything live. But so what is this? What are we looking at here? I'm doing this creation with teeth and bike parts, so recycled bike parts, mm-hmm. and recycled human pieces, mm-hmm. and Barbie asses, culos, chochos, manos, Hi. Dientes, and these nice. Are the girls that they made the car. Ah, okay. But yeah, it's a radio, it's no video. They made the car pointing. Explain. No, but... Explain. Put words into this. Put some effort. We're in the, you've been all the, all day here, metamorphosis. Yeah. So everything's about metal, transforming metal. Good. Nice. It looks really good. Yeah, thanks. Nice stuff here. And there's t-shirts of best neighbors you can wish for. What is the thing with the teeth? It's just a reminder that the teeth are really important. Mm-hmm. They fall. That's the thing. We forget, and then I end up having all my friends' teeth. But that's good because then I make nice jewelry. Okay, so these are actually your friends' teeth that you are. All my friends that didn't look after the teeth. And you know who it is then? No. Become anonymous. I'm a tooth fairy. They just get I get donations. They come from you search under the pillows. Yeah, if you're listening and you lost a tooth, you know who's gonna come and get it. The tooth fairy. Tooth fairy's coming for you. Great. And you have a Bucket Boys CD. Stuff. What's on it? The Bucket Boys CD. We Want You. We're playing tonight. Yeah. Siva was playing. We want you with the song. Yeah. Keep this. This is for you. Radio Patapu. We'll play it on the radio. Yeah, play it on the radio. I promise. Yes. We want you. Tune in for Bucket Boys in Radio Patapu. Yeah, thank you. Does it fit? Yeah. It works. Now I remember I was going to put on my jacket. Put on your jacket, it's getting chilly. It's getting cold. Hey, good luck. Thank you. Thank you. Nou, dat gaat lekker. Hallo. Ja, dat is live op Radio Patapu. Steeds live, ja. Ja, hallo. Maar vertel eens, wat heb je allemaal bij je? Nee, dit heb ik niet. Ik denk dat je Ola moet vragen, want dit is niet voor mij. Want dan ga ik met de eerste. Moet helemaal niks. Jij zit hier te bewaken, toch? Nou. Of zo? Of nee, bewaken. Nee, ik zat hier samen met haar en zij is even. Oh. Maar zij is degene die wat kan vertellen over. En jij ook volgens mij. Nee, ik denk dat zij dat heel goed kan. Ja, dan moet je wat anders vertellen. Oh. Nou, je moet helemaal niks, maar het zou kunnen natuurlijk. Ja. Maar jij bent vriend van haar ook. Dus. Ja. Ja. Ja. Way back, of wat? We kennen elkaar heel lang, ja. Ja, zeker. Ja. En zij maakt dit dan of zo? Ja, ja, dat kan ik wel vertellen. Van fietsbanden en... Ja, natuurlijk. Gerecycled, ja, het is allemaal gerecycled. Ja. Zoals je wel ziet, denk ik. Maar wel maar op een hele knappe manier. Niet alleen fietsbanden, toch ook autobanden misschien. Ja, nou ja, dan moet je dus bij haar zijn om daar wat meer over te vertellen. Ja, mooi zeg, ja. Ja. Veel verschillende dingen ook. Ja. Tasjes, sieraden, riemen, gebruiksvoorwerpen. term gebruiksvoorwerp wordt hier wat opgerekt. Nou ja, hoewel nee, het is natuurlijk gewoon een gebruiksvoorwerp. Ja, ja, ja. Het is een stuk gereedschap. Ja, hè? Precies. Ja. Dus, verlengstuk, zeg maar. Ja. Ja. Maar, het is een hondenriem, toch? Het is gewoon voor je hond. Ja, dat mag je zelf invullen, ja. Maar misschien zeg ik nu te veel. Misschien moet je degene die dit moois maakt... Ja, precies. En de lieve luisteraar, die moet ook maar gewoon hierheen komen natuurlijk, hè? Dat sowieso. Ja, dat lijkt me sowieso een goed plan. Als die luisteraar nog steeds op zijn luie reet zit nu, dan... Ja, dan mis je zeker wat, ja. Ja. Ja. Het is hier veel leuker. Absoluut. Waar je ook bent, lieve luisteraar, het is hier veel leuker. Ja. Ja. Toch? Ja. Nou, en je ziet wat nieuws. Je doet impressies op voor je eigen nieuwe projecten. Of, zo is het. Ja. Nou, dankjewel, Matjana. Nienke. Hoef je niet te zeggen hoor, maar oh. Nienke. Ik ben Hans. Ja. Hi. Hi. Dankjewel. En dan hoe heet ze dat alweer? Oela. Oela, oh ja. Ja, ik ken haar ook wel. Maar. Ja. Ja. Dankjewel. Succes. Jo. Zo, nou, het is mooi. Mooie dingen allemaal. Hey. Hallo, wat een boy hier. Hallo, yes, what's going on? We make metamorphose. If you can. You are what, stripping a wire? Stripping a wire. Opening up. And then it's growing some. But I have to find also the good material. Mm-hmm. That's not always happening. No, it's but good materials. So, that's a process. That's a simple process. Mm-hmm. To rescue the material. To divide it in between what is good and what is not. Uh-huh. And then you can play with it. Ah. Need it. Selection. So. Ah, there is a special purpose. Yes, of course. So, what's going to happen here? It's gonna be a left and a right, because in nature is always two sides of the same thing. Yeah. So, I have to balance each other. Cannot be only left, cannot be only right. This is gorgeous. Okay. And in design, there are the same rules of a social life. So, I have to find it. Oh, thanks. Hey. Yeah. Let's get it out from the board. Oh. Ah, you, yeah, I found a computer. No, this somewhere. Was an industrial machine. Oh, start to rain. Nice. Yes, a bit. So we give a body to the left and the right. Aha. To keep it together, we go to the head. So the left and the right. The left something to talk about. One is always hard. Can I borrow something from my before? Yes? Oh, something nice. Silver and maybe green? Aha, yes. Or this? ik moet misschien even de luisteraar op de hoogte stellen van wat er hier gebeurt. Hier twee draadjes, koperen hulsjes uit een coaxkabel. Dat is de quality of this cable. That you can follow your ideas. Dat is zo'n metalen. Ja, hoe zeg je dat nou? Een schild. Een coaxkabel with the protection. Ja, yeah, it's like the shields. Ja, is a flexible pipe. Pipeline. Beautiful material. To play with. It works really good also with the kids. Very sneakily, you created a person like. Person, I don't know. Something that reminds us that we are in the state of. We are in a state of suspension in the universe. And all, whatever we are made of, it comes back to the same, more or less. Now I forgot to get some water to fill it up. Ah, okay. And then because the pipe is round, then it makes it bigger even. It's like an optical. Nou, de batterij is bijna leeg. En die was volstaan. Hi, you are. Hello. Hey. Long time no see. Yeah, it's been a long time. Yeah. Wow. How are you? In the radio. Yes. Radio now. Still going strong. Okay. I'm good. Thank radio you. Radio Patapool live. Also. In the air. Still. Yeah. Okay. Great. So, what's going on? You are picking up. Yes. It's raining. It's about to rain. I don't wanna get my stuff rusted. No, rusty. Yeah, it's getting done. I can imagine. So we're packing up, but no. We'll be back on the festival. Ah, yes. Yes. Almost a week from now. Mm-hmm. Huge festival. Mm-hmm. And you'll be here back with the shop. Yes, three days. Yeah, it's gonna be beautiful. I'm gonna make people happy. Yeah. And enjoy myself. Yeah, I'll see you then. Okay. Thank you. Maybe you can make a little interview then. Yeah, well, I don't do interviews, I just talk. Oh, you just talk? Yeah. All right. Interviewing is for, I don't know. It's complicated. Yeah, wow. It's beautiful. Wat er net allemaal gebeurde. Normally the rubber here and it's staying this. Ah. But okay, today I don't have it. Today we do this. Like that. Beautiful. Zo, dus nu hebben we hier een soort. Je had een picture. Wordt nog even gepolished. Klein beetje, maar ja. Ik kan het een beetje bigger is beter. Ik wil today with the report. No, I say to them that it will not rain soon. No, it's already over. I panic, but anyways, it's about to do something else than sit here. Yeah. I haven't been around yet. Oh, you should. All the stuff. You should. Still going strong everywhere. But thank you, man. was a beautiful thing you made there. And the name of a guy there is Mr. Org. Mr. Org? Yeah, that you can choose. It can be an organization or an orgy. Up to your mind that deformation. Yeah. Okay, well. Either organic. Ah, yeah, that's the. Yeah, yeah, okay. Well, thank you. You're welcome. Thank you, too. I will listen to you. Oh, it's 7:15 already. Actually, greetings from Radio Blackout. This Teresina, that is listening to you quite often and say that the best program she ever listened during Easter dinner, that you let the microphone on with the dinner. She had a lot of fun. She said, wow, that's a program. I love it. Yeah, so. Yeah, it's always a bit insane. Teresina from Torino, Radio Blackout. Yeah, but I had such a great time in Radio Blackout. They were very friendly, very open. You know, I could stay there. Yeah. Because I was driving around with the camper and I could park in their spot and use their checkpoint. Coffee, the toilet, the everything, you know. And In checkpoint. Great. Legalized, kind of. Yeah. Cultural center. Yeah. Yeah, beautiful. Wow. Okay, well, I'll talk to you later, man. Thank you. Thank you, Ciao. Yeah, Radio Blackout. Dat is een tijdje geleden alweer. Oh. Er staat hier nog een hele vracht met allemaal metaalachtige spullen. Achter een tractor. Radio Pattenpoel. Yes, nou, Radio Pattenpoel dus, ja, ik, en nou, ja, de batterij die is zo'n beetje leeg nou, en het is ook een beetje etenstijd, dus we gaan er even uit, tot het grote feest gaat beginnen, en dan zijn we weer terug met een volle batterij. Oh, ondertussen is hier de ijsko-maakster. Wauw! Dat was ijsdag, ja. Wauw! How many... Ik weet het niet. Nou, ijsmevrouw is even aan het opruimen nog. Komt alweer terug. Ik ben lang niet klaar met opruimen. Zo, André 4, 20, 30, 40. Ja. Ik heb echt heel veel hele gelukkige mensen met die ijsjes voor jou zien lopen. En ik heb er een paar geproefd. Ja. Oh. Maar, en ik heb zo het gevoel dat dit in een, uit een soort traditie voortkomt of zo. Is dat. Thais ijs, het is. Thais? Ja. Ah, echt waar, dat maak je zo in Thailand. Ja. Oké. En heb je het daar ook geleerd, zeg maar? Heb je daar de kunst afgekeken? Of heb je. Ja, on YouTube. Huh? YouTube is de nieuwe friend. Het is de nieuwe. Ja. School. Ja. Ja. Maar nou, ik hoop dat je nog heel veel ijs gaat maken, want daar wordt iedereen gelukkig van. Ja, dankjewel. Ja, nou, die hebben het veel te druk met opruimen. Dus dat. Goed, laat ik nog weer. Ja, dus nou, lieve luisteraar, het is tijd voor een break, batterijen bijladen. Je misschien wel weer terug. Dus tot later. Doei.